9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. PostNL stopt met de omstreden constructie in sorteercentra, waarbij personeel wordt onderbetaald. En het vertrouwen van Nederlandse consumenten is voor het eerst in 4 jaar negatief. Overzicht van het nieuws nu. Hier is Elisabeth Steins. Gemiddeld verslechterde het oordeel over hoe de economie ervoor staat iets, en ook waren mensen minder bereid om grote aankopen te doen. Het consumentenvertrouwen daalt al maanden en staat nu op -2. Ondanks het lagere vertrouwen hebben consumenten in december wel ruim 2% meer besteed dan een jaar eerder. Onder meer aan voedingsmiddelen en auto's werd meer uitgegeven. Het dieptepunt in het consumentenvertrouwen was in maart 2013, toen het cijfer op -41 stond. Onderzoekers hebben sporen gevonden van bevers in het noorden van de Achterhoek, bij de rivier de Schipbeek, dat schrijft Nature Today. De onderzoekers verwachten dat de beschermde diersoort via de kleine waterwegen verder zal trekken naar Twente. Bevers hoorden vroeger bij het Nederlandse landschap, maar stierven in de 19e eeuw uit. En ook in andere delen van het land gaat het nu goed met het knaagdier. Bevers uit één familie in Limburg richten zelfs voor tonnen schade aan, waardoor het waterschap Limburg vorig jaar besloot om er 10 dood te schieten. De nieuwe sprinters van de NS hebben last van kinderziektes. De treinen rijden sinds december, maar hebben veel storingen en vallen soms meerdere keren per dag stil. De sprinters rijden nu op de trajecten tussen Den Haag en Haarlem en tussen Leiden en Hoorn. Een reizigersorganisatie zegt in de Telegraaf dat er onervaren personeel op de treinen rijdt en dat de sprinters niet goed genoeg zijn getest. Dat klopt niet, zegt de NS. De vervoerder noemt de opstartproblemen vrij normaal bij een nieuw type trein. Het CDA en GroenLinks twijfelen aan de kwaliteiten van het planbureau voor de leefomgeving. Regeringspartij CDA wil opheldering over rekenmodellen die gebruikt zijn om de verkoop van elektrische auto's te voorspellen. Volgens CDA-Kamerlid Omtzigt zaten die verwachtingen er meer dan 100% naast. En GroenLinks vindt onder meer dat de ramingen van het planbureau vaak achterlopen op marktontwikkelingen. Gisteren was er nog veel discussie over cijfers van het planbureau. Toen bleek dat de energierekening dit jaar veel hoger uitvalt dan het kabinet had voorgespiegeld, omdat er was gerekend met oude ramingen. En als honkballer Manny Machado de medische keuring doorstaat, dan kan hij de duurste contract ooit voor een transfervrije speler ondertekenen. De 26-jarige Dominicaan gaat bij San Diego Padres $300 miljoen verdienen in 10 jaar tijd. En dat is een record voor een transfervrije speler in het Amerikaanse honkbal. Machado wordt al jaren gezien als een van de grootste talenten in het honkbal. Hij werd al 4 keer gekozen voor de All-Star Game en won 2 keer de prijs voor beste defensieve speler op zijn positie. Het weer dan nog. Wolkenvelden trekken vooral over het noorden van het land. Soms kan daaruit een spat regen vallen. Verder is het droog, met zo nu en dan ook ruimte voor de zon. En het wordt 9 tot 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De ochtendspits was niet al te druk en nu staan er nog maar een paar files in het zuiden van het land. Die hebben wel te maken met ongelukken. Er was een ongeluk op de A59 Zierikzee richting Os. Tussen Terheide en Oosterhout nog zo'n 20 minuten vertraging. En behoorlijk wat vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. De parallelbaan is daar dicht bij knooppunt Saarderheide. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Het ruimen en het overeind halen duurt zeker nog tot 11 uur. Verkeer op weg naar Nijmegen kan het beste omrijden via Weert en Eindhoven. Op dat knooppunt zijn ook de beide verbindingswegen, zowel naar de A67 richting Eindhoven als richting Duitsland, dicht. Ben je op weg naar Duitsland, kies dan liever voor de A77. De vertraging op die A73 is momenteel meer dan een uur. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft. Hè? Huh? Joh, ik heb gewoon één bureau die mij helpt om onze groei te realiseren. Bel Mediabureau Zicht anders even. Dat zijn vrije mediadenkers met verstand van zaken zonder al die moeilijke woorden. Oh, Mediabureau Zicht, zeg je? Ja, Zicht, met ZIGT. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. De autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Hey Karen. Hey, hoi Eva. En, heb je Mediabureau Zicht nog gebeld? Jazeker. Wat een verademing zeg om niet meer apart te hoeven praten met een online bureau, een contentbureau, 5 freelance scrummasters. Maar gewoon met één bureau dat vrijdenkt in media en ook nog eens in begrijpelijke taal spreekt. Ja, fijn is dat, hè? Heerlijk. Ik hou gewoon nog tijd over. Dus, koffie? Lekker. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Het NOS Radio 1-journaal. 6 over 9 is het. PostNL stopt in 23 postsorteercentra met het zogeheten contracting. Daarbij wordt gewerkt met onderaannemers die onderbetaald personeel leveren. Uitzendbureau Randstad stopt ook met die schijnconstructies, zoals ze door vakbond FNV worden genoemd. Marcia Zwart is van FNV. Mevrouw Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat dan met dat contracting? Nou, contracting is eigenlijk een ander woord voor onderaannemen. Dus waar Randstad eigenlijk alleen maar uitzendkrachten ter beschikking stelt aan PostNL die daar werken, noemen ze het onderaannemen. En daarmee is de CEO van PostNL opeens niet meer van toepassing. Eigenlijk wordt de CEO van PostNL op die manier omzeild? Ja, die wordt gewoon weggetoverd. Dus die mensen doen wel het werk wat iemand die normaal gesproken bij PostNL in dienst zou zijn, doen eigenlijk hetzelfde werk, maar worden er minder voor betaald? Precies. Er zijn ongeveer 700 pakketsorteerders die al die pakjes die wij dagelijks bestellen in handen krijgen. Dat zijn er honderdduizenden per avond. Die worden niet betaald zoals de pakketsorteerders van PostNL betaald krijgen. Nou, stopt PostNL ermee, dus daar bent u blij mee, neem ik aan. Ja, fantastisch. Ik ben hartstikke blij. Hoe gaan ze dat dan nu doen? Nou, wat ze in de pers hebben gezegd, want ze hebben ons niet gebeld. Is dat zij in de loop van dit jaar en volgend jaar dat contract willen uitfaceren en over willen gaan op uitzenden. Nou ja, wij zullen daar natuurlijk wel met ze in overleg gaan, want ze hebben mensen jaren onderbetaald. En voor onze leden eisen wij ook genoegdoening. We hebben een aantal procedures aangespannen. Het is niet zo dat je kan zeggen, ik doe het een aantal jaren fout, ik betaal te weinig. Dan hou ik er mee op en hoera. Er moet natuurlijk nog wel afgerekend worden naar mensen. U vindt dat die mensen gecompenseerd moeten worden? Natuurlijk. Mensen hebben gewoon te weinig gekregen. En die hebben recht op achterstallig salaris. Ja. Ja, die zaken die de FNV tegen PostNL heeft aangespannen, die gaan dus ook gewoon door wat dat betreft. Daar houdt deze mededeling van de kant van PostNL, maakt daar niks voor uit. Nee, behalve dat eigenlijk PostNL hiermee impliciet wel een soort schuld erkent. Die zegt, we nemen afstand van deze constructie. Ja, dan is het wel lastig volhouden in de rechtbank dat de constructie deugt. Ja. Zeg, wat betekent dit nu voor die mensen die dus op deze manier werkten voor PostNL, op die sorteercentra? Die worden allemaal via die nieuwe manier ook gewoon weer aan het werk gezet. Ja, hoor, er zitten mensen die gaan in vaste dienst zijn van uitzendbureaus. Die blijven in vaste dienst van die uitzendbureaus. Maar die worden straks conform de CEO voor de uitzendbureaus beloond. Dat betekent gelijk werk, gelijk loon. Ze krijgen weer reiskostenvergoeding, ze voorheen niet kregen. Hun huurloon gaat omhoog. Ze krijgen een hogere vakantietoeslag. Maar het werk blijft uiteindelijk hetzelfde. Ja. En speelt dit nog bij meer bedrijven? Ja hoor, zeker. Ook in de industrie zien we het veel. Kijk, Otto Workforce is een uitzendbureau die het ook veel toepast. Young Capital past het ook. Wij zijn nog niet klaar. Maar dit is natuurlijk een fantastisch signaal dat wij zulke grote partijen openlijk afstand nemen van een constructie. En Randstad roept zelfs de politiek op. En daar zijn we het erg mee eens. Van ja, weet je, minister, ga dit nou ook reguleren. Ja. Ga de wet vastleggen dat ook bij contracting een uitzendkracht gewoon recht heeft op gelijk loon. Dank voor uw uitleg. Marcia Zwart is dat van vakbond FNV. you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes. Ik kan zo het clublied horen van de Ik weet niet of ze hem daar al ontdekt hebben. Bastille, zo heet de band. Pompeii, dat is het nummer. En het is nu 9:13. De kritiek van Jan Publiek. Ja. Ja, vanochtend. Ik had ook even meegekeken, inderdaad. Er werd veel gereageerd op dat gesprek, hè, met die Janie Nies. Ja, precies. Dat was een indringend verhaal. Over haar tijd bij het Goede Herder tehuis. Zij was een van de 15.000 meisjes die daar onbetaald moesten werken voor de zusters. En later, na haar gesprek, vertelde hoogleraar victimologie daar nog meer over. Jan van Dijk was dat. En hij zei onder meer dat de tehuizen flink aan dat soort arbeid hebben verdiend. Ja, want die meisjes die daar zaten, die moesten dus kleren naaien, andere dingen doen. Dat spul werd natuurlijk gewoon verkocht. Ja, precies. En Jurjen wilde weten nou, hoeveel daar dan mee verdiend is. Dat hebben we nog even aan Jan van Dijk gevraagd. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb dat niet echt onderzocht, maar dat moet onvoldoende zijn gegaan. Want ze hebben tientallen jaren op vier plaatsen in Nederland honderden meisjes aan het werk gehouden. Waarvan ze de producten verkochten bij bedrijven in de omgeving. Ja, als dat dan allemaal gratis arbeid is, dan ja, dat moet geld mee zijn verdiend. De reden eigenlijk dat we er vandaag over spraken ook is dat de Kamer er vanmiddag over gaat praten. Omdat dit ook allemaal gebeurde eigenlijk ja, onder mede verantwoordelijkheid van de overheid. Want die kinderen werden dus uit huis geplaatst en die kwamen bij zo'n goede herder te huis terecht. En dat gebeurde wel en liep ook soms weg. En die werden dan gewoon weer door de politie teruggebracht ook. Ja, we hebben van die Janie Nies gehoord wat voor praktijken ze er daarop nahielden. Dat houdt allemaal niet over. Nee. Dus heel benieuwd wat de Kamer daarmee gaat doen. Dan ging het vanochtend gaat het eigenlijk al de hele ochtend over het consumentenvertrouwen. Dat daalt al een aantal maanden op rij en is nu voor het eerst in 4 jaar tijd negatief. Het CBS heeft daar een speciale schaal voor gemaakt. En op die schaal komen we dan nu uit op -2. Edwin wil weten hoe ver die schaal van het CBS eigenlijk gaat. Oh, dan moeten we aan Nick Wouters vragen natuurlijk van de NOS Economie Redactie. Ja. Nick, kom er maar in. In theorie kan het cijfer min 100 zijn. Het cijfer geeft namelijk het verschil aan tussen het percentage optimisten en het percentage pessimisten. Is iedereen negatief, dan is het cijfer dus min 100. Nou, zover is het nooit gekomen in de ruim 30 jaar dat dit al gemeten wordt. Het laagst was het vertrouwen in maart 2013, toen er aan de crisis maar geen eind leek te komen. Toen was het cijfer min 41. Het hoogst was het vertrouwen begin deze eeuw, in januari 2000... toen de werkloosheid in decennia niet zo laag was, de millenniumbug mee bleek te vallen en we van de internetbubbel nog geen weet hadden. Ja, hij vertelde eerder in de uitzending, er worden 1000 mensen dus naar gevraagd. Word jij wel eens gebeld daarom? Nee, ik word nooit gebeld. Ik word ook nooit gebeld. Sowieso niet, hoor. Nee. Wie wordt er wel gebeld? Ja. Misschien kan die eens even reageren. Kan die ons dan weer eens even bellen. Ja. Tot slot nog een appje van Monique. Zij heeft een puntje van verbetering voor onze uitzending. Ze schrijft, ik zou het fijn vinden als jullie regelmatig zouden willen vermelden wat voor een soort dag het is en welke datum. Monique is een beetje makkelijk, hè? Nou, ja. Beetje makkelijk. Nou, ik begin altijd de uitzending zo. Laten we even luisteren. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 20 februari. Het is dinsdag 19 februari. Het is maandag 18 februari. En op deze dag in 1977 maakte de eerste Space Shuttle een vlucht. Hallo, Monique. Ja. Maar die wil dus dat we dat gewoon elk uur gaan doen of zo. Maar misschien slaapt zij dan nog. Dus ik denk 6 uur dat zij, morgens, ja. Dat heleboel mensen liggen dan nog op één oor. Ik heb het net al even gedaan, hè, stiekem, bij een liedje van de Supremes. Heb ik even gezegd dat het vandaag woensdag 20 februari is, 2019, na Christus wel te verstaan. Ja. En het is nu 17 minuten over 9. En morgen is het toch alweer gauw 21 februari. Ja. Dus dan kan ze daar vast rekening mee houden. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jolanda, hoeveel files staan er nog? Er staan er nog 2 en degene met de meeste vertraging, dat is de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Er is een vrachtwagen gekanteld met geladen met cement. Het bergen daarvan duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur. Hij is gekanteld bij knooppunt Zaardarheike. Daar zijn ook de beide verbindingswegen naar de A67, zowel naar Eindhoven als naar Duitsland, voorlopig dicht. Op die A73 zelf ben je zeker een uur kwijt aan de file tussen Belfeld en Horst, want de parallelbaan is daar dicht bij knooppunt Zaardarheike. Ben je op weg naar Venlo, kan je beter omrijden via Weert en Eindhoven. Eerst de A2 en dan de A67. In het Vaticaan begint morgen een internationale top over het tegengaan van seksueel misbruik in de katholieke kerk. Voor het eerst heeft paus Franciscus alle bisschoppen wereldwijd opgeroepen voor dit vierdaagse overleg. En er wel een oplossing voor de misbruiksschandalen die de kerk maar blijven teisteren. Ga ik over praten met Robert Chesal, is onderzoeksjournalist en ook schrijver. Een van de journalisten samen met Joep Domen die het misbruik in de katholieke kerk in Nederland heeft onthuld. En Robert was tot voor kort collega van ons bij de NOS. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. We beschouwen eigenlijk die top een beetje met jou voor. Wat wordt dat voor top eigenlijk daar in het Vaticaan? Nou, het is een driedaagse top met een afsluiting op zondag, waarbij de 114 hoofden van alle bisschoppenconferenties ter wereld uitgenodigd zijn. Ontboden zijn, ze moesten komen. En de hoofden van alle kloosterordes en congregaties ter wereld, die zullen er ook zijn. Ze gaan het hebben over wat er allemaal misgegaan is. Het gefaalde aanpak, voor zover een aanpak is geweest van misbruik in de kerk, en wat er in de toekomst moet gebeuren. En dat er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, nou ja, goed, dat hebben jullie in je verhalen natuurlijk aangetoond, maar intussen zijn er veel meer schandalen wereldwijd geweest natuurlijk. Het is ook al veel langer bekend. Je kunt je afvragen, waarom dan nu pas die internationale top? Ja, de aanleiding is eigenlijk wat er vorig jaar gebeurd is. Vorig jaar, 2018, was echt een verschrikkelijk jaar voor de top van de Rooms-Katholieke Kerk. Grote openbaringen zijn er geweest in Chili, waar de paus uiteindelijk 2 bisschoppen heeft ontslagen. En in de Verenigde Staten, waar in de staat Pennsylvania bijvoorbeeld honderden misbruikgevallen bekend zijn gemaakt, niet door de kerk, maar door het Openbaar Ministerie. En waar vervolgens tal van deelstaten van de Verenigde Staten begonnen zijn met hun eigen gerechtelijke of justitiële onderzoeken naar het probleem van misbruik in de kerk. Met andere woorden, dat probleem dat loopt de kerk helemaal uit de klauwen. De kerk heeft er geen grip meer op. Deze paus zag dus een enorm probleem voor zijn geloofwaardigheid, voor de geloofwaardigheid van zijn instituut. En toen kwam er dus een hele grote bom. Toen een oud diplomaat van het Vaticaan met een brief een soort bom liet ontploffen. In figuurlijke zin met een brief waarin hij deze paus beschuldigde van een soort van medeweten van de kennis van een aantal hooggeplaatste kerkleiders van allemaal misbruikzaken. Met andere woorden, die brief bracht de paus heel erg in verlegenheid. En terwijl die zaak nog allemaal uitgezocht moet worden, en het is maar de vraag of dat ooit duidelijk gaat worden wat die brief allemaal betekend heeft. De paus is dus eigenlijk van alle kanten, ook vanuit de top van het Vaticaan, zit hij zwaar onder druk om dit probleem het hoofd te bieden. Bij dat overleg, dat is denk ik ook bijzonder, zijn ook slachtoffers. Hè? Dus mensen die misbruikt zijn binnen de katholieke kerk. Ja, die komen uit alle windstreken, blijkt. Hoewel niet uit Nederland, heb ik begrepen. Maar wel uit heel veel landen. En die zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie. Die zullen dus ook in het Vaticaan gehoord worden in verschillende vergaderingen. Slachtoffers zullen het woord mogen nemen en vertellen wat zij verlangen van de kerk en wat het allemaal voor hen betekend heeft. Dat zij jarenlang met deze zware last hebben geleefd. Hoe belangrijk is dat? Ik vraag het ook aan jou, want je hebt, ik zei het al, je hebt ook een boek geschreven. Je hebt zelf te maken gehad met seksueel misbruik. Niet binnen de katholieke kerk, elders. Maar hoe belangrijk is dat, dat die slachtoffers hier in dit geval gehoord worden ook? Heel belangrijk. Ik bedoel, dit is echt uniek. Het is uniek sowieso dat deze vergadering plaatsvindt op zo'n hoog niveau. Het is eigenlijk nooit eerder gebeurd. En dat slachtoffers daarbij mogen zijn, dit is superbelangrijk. Het verbaast mij zelfs dat weinig tot misschien wel geen Nederlandse slachtoffers daar naartoe gaan. Maar in ieder geval is het belangrijk voor alle slachtoffers dat hun stem gehoord gaat worden binnen de muren van het Vaticaan tijdens deze conferentie. En ik denk dat het persoonlijk voor de slachtoffers die daar naartoe gaan belangrijke ervaring zal zijn. Ik kan me als misbruikslachtoffer sprekend kan ik zeggen dat het dat de stilte, jarenlange stilte over het onderwerp en het zwijgen het meest schadelijke is. Ik bedoel, misbruik is afschuwelijk en soms is dat zelfs levensbedreigend, zoals dat plaatsvindt op het moment dat het gebeurt. Maar daarna moet een slachtoffer in veel gevallen in stilte leven met die kennis. En het zwijgen en de stilte jarenlang, dat is vele malen erger in veel gevallen dan wat er op het moment zelf van het misbruik plaatsgevonden heeft. Ook omdat als je dan toch je vinger opsteekt en zegt van kijk eens wat er met mij is gebeurd, dat je misschien helemaal niet wordt geloofd in eerste instantie? Onder andere. Het kan knagen aan je hele vertrouwen in de mens, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, als je jarenlang stil blijft over misbruik, dan gaat het eroderen. Het vreet weg aan je vertrouwen in de mensen om je heen. En je kunt je voorstellen dat voor je relaties met de mensen om je heen, met je familie, met je vrienden, met geliefden, vertrouwen is het allerbelangrijkste. En als je dat vertrouwen kwijtraakt in je medemens, dan kun je ook slecht relaties onderhouden en normale relaties hebben. Dus daarom zie je onder misbruikslachtoffers zoveel alcoholisten, drugsverslaafden, mensen die een baan niet kunnen vasthouden en geen huwelijk kunnen in stand kunnen houden, enzovoort. Dus de schade is enorm voor zoveel mensen. We hebben het over 10 of misschien wel 100.000 mensen wereldwijd die door de problemen in de kerk zijn aangetast. En als je op persoonlijk niveau kijkt wat voor tragedie dat betekent in elk mensenleven, dan pas besef je de ware last die waar de kerk en waar al deze mensen mee te maken hebben. Ja. Is dat ook dit wat je nu omschrijft en wat jij zelf dus ook herkent, is dat ook de drive geweest om die verhalen te publiceren samen met Joep Domen? Voor mij wel. Ik bedoel, ik ken Joep heel goed en ik weet dat hij geen verleden heeft van misbruik. Hè? Hij is geen slachtoffer. Ik ben dat wel. En voor mij is het absoluut, dat heb ik ontdekt in 2010... toen ik samen met Joep in Nederland diepgaand onderzoek en langdurig onderzoek deed naar misbruik in de kerk. Ik merkte gaandeweg mijn onderzoek toen ik met steeds meer oudere mannen heb gepraat en hun verhalen heb gehoord, merkte ik steeds meer, dus dit is eigenlijk op onderbewust niveau de reden dat ik dit doe. Want ik hoor eigenlijk elementen uit mijn eigen verleden, uit mijn eigen trauma, hoor ik terug van al deze mensen. Dus het is dat idee had ik niet aan het begin van mijn onderzoek. Maar zeker tegen de tijd dat ik het gedaan had, een jaar later, wist ik zeker, dat is echt de reden dat ik dit gedaan heb. Om het te begrijpen. Ja. Uiteindelijk heeft dat hier in Nederland geleid tot een onderzoek. De commissie Deetman is er geweest. Waar overigens niet iedereen ook te spreken over is natuurlijk. Hoe dat allemaal is afgehandeld. Ook al omdat die commissie door de katholieke kerk zelf is ingesteld natuurlijk. Wat moeten we hiervan verwachten? Wat er in het Vaticaan gebeurt? Nou, wat heel belangrijk hier met deze ontmoeting de komende 4 dagen is dat de Rooms-Katholieke Kerk zeer stevige maatregelen instelt die overal gelden in alle landen. En ik zeg dat omdat de Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk. En in heel veel landen zou je zeggen, uiteindelijk gaat het wel goed komen. Amerika, Nederland, landen waar er een stevige justitieapparaat is, waar de staat en waar de vrije pers al bezig is om die kerk heel goed in de gaten te houden. Daar zal het wel goed komen, misschien uiteindelijk. Maar denk aan de landen als Kenia, als Oost-Timor, waar laatst een misbruikgeval aan het licht is gekomen binnen de kerk. Dat zijn landen vaak in ontwikkelingslanden waar de kerk almachtig is, waar er geen stevige staat is. En daar moet die kerk dus zelf zeer stevig optreden. Ja. Dank voor je verhaal. Dat is wat ik hoop. Ja, dankjewel voor je verhaal. Robert Chesel, onderzoeksjournalist en schrijver. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws gaat u meer over horen de komende uren. Noord-Brabant en Utrecht vormen in 2020 samen het decor voor de start van de Ronde van Spanje. De Vuelta, de organisatie, die gaat vanmiddag bekendmaken welke route de wielrenners in Nederland gaan afleggen. Poetin, de president van Rusland, die houdt om 10 uur, denk ik, zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement. Niemand heeft een idee waar hij dit keer over gaat hebben. Zelfs onze correspondent durft niet te speculeren. Vorig jaar toverde Poetin tijdens die reden een konijn uit de hoge hoed. Hij vertelde dat Rusland, niet een echt konijn natuurlijk, dat Rusland hypersonische wapens had ontwikkeld om sterker te staan tegenover Amerika. The new avant-garde missile system is invincible against today's and future air and missile defense systems of the potential enemy. This is a big success and a great achievement. Afwachten dus waar de Russische president straks mee komt. En vanmiddag doet de rechtbank in Utrecht uitspraak in de zaak Gili Emanuels. Voormalig eigenaresse van een ijssalon in Hilversum wordt ervan verdacht dat zij een 20-jarige man heeft geslagen met een stok. En de vrouw die zegt dat zij al veel langer werd lastiggevallen door die groep jongens. Het OM wil een taakstraf van 120 uur opleggen. Er was veel verontwaardiging over die zaak. Jeroen Wielaert gaat de zaak volgen, gaat ook naar de uitspraak. Jeroen, veel publieke verontwaardiging, zei ik al, dat het OM met een strafeis is gekomen. Waarom? Ja, het gaat erover hoe ver kun je gaan met eigen richting. Gewoon zelf met een stok zo'n jongen te lijf gaan. Het was zo'n leuk zaakje daar met ijs en Surinaamse gerechten. Maar de Surinaamse vrouw voelde zich te lang gepest en trad dus zelf op. Is er eigenlijk nog iets van die verontwaardiging te merken straks als die zaak begint? Ja, de uitspraak is om 12:30 bij de Utrechtse rechtbank. Maar om 11:00 zal er een demonstratie zijn ten faveur van de Surinaamse vrouw. Gili Emanuels. Jeroen Wielaert was dat. Dan nu naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. We hebben de loedermoeder, de tijgermoeder, de curlingouder. Veel besproken natuurlijk sinds de luizenmoeder. Nou horen we ook veel verhalen over depressieve klachten en burn-outs bij kinderen. We proberen uit te zoeken of daar een verband tussen is. Opvoedkundige Marina van der Wal is onze spraakmaker vanochtend. En morgen is de dag van de moedertaal. Wij omarmen straks het dialect. Dus wat mij betreft, iedereen in de uitzending mag vandaag in eigen dialect praten. Waar begin ik dan? Dan gaan we dat doen. Te beginnen bij stand.nl straks, hè. Zometeen dus. Ik wens u wel eens een prettige woensdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. KLM heeft vorig jaar ruim 1 miljard euro winst geboekt. Ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Bij zusterbedrijf Air France daalde de winst juist met zo'n 600 miljoen euro naar ruim 250 miljoen euro. Air France KLM maakte gisteren bekend dat president-directeur Elbers van KLM na een wekenlange machtsstrijd toch mag aanblijven. Er waren afgelopen jaar minder mensen met een betalingsachterstand op hun lening. Volgens het bureau kredietregistratie heeft 6,2% van de mensen met een geregistreerd krediet een achterstand. Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij het BKR om te controleren of het verantwoord is om iemand een nieuwe lening te geven. Een Britse vrouw die zich op haar 15e aansloot bij terreurbeweging IS in Syrië raakt haar Britse nationaliteit kwijt. Volgens bronnen rond de regering kan dat omdat ze in aanmerking komt voor het staatsburgerschap van Bangladesh. Afgelopen weekend beviel ze van een zoon en hij krijgt wel de Britse nationaliteit omdat hij is geboren voordat zijn moeder die van haar verloor. En onderzoekers hebben vraatsporen van de bever gevonden in de Achterhoek. In Nature Today schrijven ze dat ze verwachten dat de beschermde diersoort verder zal trekken richting Twente. En ook in andere delen van het land gaat het goed met het knaagdier. Het weer dan nog. Wolkenvelden trekken vooral over het noorden van het land en soms kan daaruit een spat regen vallen. Verder is het droog met zo nu en dan ook ruimte voor de zon en het wordt 9 tot hier en daar 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits van woensdag was niet al te druk. De laatste files lossen nu ook op. Het gaat alleen heel moeizaam nog wel met de laatste twee files. Een ongeluk op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkeveen en knooppunt Holendrecht 5 kilometer. Een half uur vertraging, daar zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer richting Schiphol volgt de borden Amsterdam. Pak dan eerst de A10 en dan de A4. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is vanochtend vroeg een vrachtwagen kanteld geladen met cement. Het bergen daarvan duurt zeker nog tot een uur of 11. Daardoor is de parallelweg bij knooppunt Zaardenheiken voorlopig dicht. Ook de verbindingswegen naar de A67 richting Eindhoven en Duitsland zijn afgesloten. Staat nu file vanaf Belfeld tot aan Horst, zo'n 15 kilometer met ruim 50 minuten vertraging. Verkeer onderweg naar Venlo kan het beste omrijden via Weert en Eindhoven over de A2 en de A67. NPO Radio 1. KRO-NCRW. 1 miljard winst, dat zijn toch echt blauwe cijfers. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Air France KLM heeft in 2018 dus een winst van 1,3 miljard euro behaald, meldt het luchtvaartbedrijf vandaag. Het grootste deel, ruim 1 miljard euro, kwam voor rekening van de Nederlandse tak. Onze spraakmaker vanochtend is opvoedkundige Marina van der Wal. Met haar gaan we het straks uitgebreid hebben over curlingouders die dankzij juf Ank in één keer weer actueel zijn. Marina, welkom. Goedemorgen. Ja, Elbers de Laan uitsturen was wat dat betreft een soort slachting van de kip met de gouden eieren geweest, hè? Als je deze cijfers dan weer hoort. Onvoorstelbaar, ja. Het zijn mooie cijfers. Het is maar weer duidelijk. Ja. Ja. En dit zijn cijfers die achteraf zijn gebleken. Want vooraf cijfers bepalen, dat blijkt deze dagen nog wel eens lastig te zijn. Terwijl er vooraf, Ronald Okhuizen, kijk jou even aan. Welkom ook. Ja. Als hoofdredacteur van het Parool, alvast voor het Mediaforum. Jullie hebben van tevoren ook genoeg cijfertjes, strategieën en dergelijke rondom Smith of Elbers. Ja. Volop benaderd. Nou ja, het is natuurlijk wel al heel lang bekend dat KLM hier het geld binnenbrengt. Maar we hebben dan nu, lijkt het gewonnen door Elbers. Die mag blijven. Maar we hebben gewonnen. Ja, maar zo moeten we het zien. Hè? Wij Nederlanders brengen het geld binnen en de Fransen maken het op. Dat is toch het beeld. Ja. Maar op lange termijn hebben we natuurlijk heel veel ingeleverd. Dus in die zin is er weinig reden voor feestvreugde. Ja, en dat was ook een strekking van eigenlijk de meeste media-artikelen van vandaag. Elbers mag blijven, maar intussen lever je de macht van een groot deel in. Ten koste van wat, ja, precies. In Stand.nl kijken we met gezond wantrouwen naar andere cijfers, statistieken en koopkrachtplaatjes. De stelling is vanochtend: politici verschuilen zich te veel achter de rekenmeesters. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ze konden er gisteren niet over uit in Den Haag. Hoe was het toch mogelijk dat de energierekening voor gezinnen dit jaar gemiddeld 334 euro hoger is dan in 2018? 3 keer zoveel als minister Erik Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken hadden voorspeld. Pijnlijke blunder dit. Dat kan je wel zeggen, inderdaad. Dit kabinet liegt dat ze barst. Er is gerekend met achterhaalde cijfers over het energieverbruik en de kosten daarvan. We weten allemaal dat als de energierekening hoger uitkomt dan verwacht, dat dan de koopkracht lager uitkomt dan verwacht. Dat weet iedereen. Dan heeft dit kabinet beloofd dat iedereen erop vooruit zou gaan. Dus kortom, je kan na vandaag zeggen dat het vertrouwen in dit soort cijfers, wat toch al niet zo bijster groot was, er een flinke deuk heeft bijgekregen. Ja, al met al dus nog maar de vraag of Nederlanders er überhaupt op vooruit gaan dit jaar. Alhoewel het Nibud, het kenniscentrum voor de huishoudportemonnee, denkt van wel. We gaan zo meteen nog praten met de voorman daarvan, Arjan Vliegendhart. Maar goed, we worden het om vrees ook al zeggen. De consument heeft daar niet zoveel vertrouwen meer in. Vanochtend, hoor je al, voor het eerst in 4 jaar is het consumentenvertrouwen negatief. Het is bijna een terugkerend ritueel, hè? De focus op de koopkrachtberekeningen. En we wachten dan ook vol spanning op de doorrekening van het klimaatakkoord. Alleen rijst misschien de vraag van ja, moeten we daar wel zo blind op waren? Zijn die cijfers heilig. Want de praktijk blijkt toch heel vaak weerbarstiger te zijn. Vandaar de stelling dus vandaag. Politici verschuilen zich te veel achter de rekenmeesters. Wat voor gevoel roept het bij jullie op, Ronald Okhuizen? Ja, lastig, te veel. Dus ik zou zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Te makkelijk misschien wel. Je moet je ook ergens aan vasthouden. Het is wel zo, die cijfers worden inderdaad altijd bijna als een voldongen feit gepresenteerd. En nu blijkt ook weer dat er enorme fouten worden gemaakt. Maar ja, fouten worden gemaakt. Alleen als politici met die cijfers ook hun verhaal verkopen en die cijfers blijven niet kloppen, blijken niet te kloppen, dan wordt dat vertrouwen in de politiek ook minder. Dus in die zin is het wel heel gevaarlijk en ook teleurstellend nieuws natuurlijk. Ja, vertrouwen wat zo'n misser wordt niet te groot is. Ja, en in die zin kan je zeggen, politici moeten die cijfers wat meer loslaten en meer misschien ideologischer zijn of bepaalde idealen najagen. Maar ja, een idealen najagen, dan ga je ook snel rekenen. Dus we zijn toch afhankelijk van instituten die ons voorrekenen wat de kosten zijn. En volgens mij zijn we ook al Nederlandse mentaliteit van alles leuk, maar wat kost het? Ja, natuurlijk. Toch? Wat kost het of wat schuift het? Marine en van der Wal. Ja, wie moet dat betalen? Maar ik vind het vertrouwen wat steeds minder wordt, dat mensen die geen vertrouwen hebben, die worden wantrouwend. Ja. Als je wantrouwt, dan ga je uiteindelijk alleen nog maar voor jezelf. En ik denk dat dat heel slecht is voor de BV Nederland. Ja. Allemaal kleine eilandjes. Dat is wat je ziet gebeuren ook? Dat zie je ook gebeuren. En eventjes in het heel klein, dat zie je gebeuren met vrijwilligerswerk. Dat zie je gebeuren met... je ziet op alle vlakken dat mensen heel erg voor zichzelf gaan. En ik denk dat wantrouwen en het geen vertrouwen kunnen hebben in ook de politiek en de leiders van je land, dat meespeelt. Ja. Ja. Dus die verschuilen zich te makkelijk achter cijfers, vind jij dat of niet? Ja, zeg je van, je wil ook een bepaalde onderbouwing horen. Ik vind het vooral dat ze er te makkelijk mee schermen. Ja. Dus ja, als ik ja of nee moet zeggen, dan zeg ik ja. Heb jij zelf gekeken, of hebben jullie zelf gekeken naar klopt de voorspelling van we gaan er allemaal op vooruit, maar voorlopig, we zijn 2 maanden verder in dit jaar. Ik zie het nog niet. Ik ga €800 meer betalen voor je energie. Voor mijn energie. Echt waar? Dus, ja. Zoveel? Ja, en dat zijn we heel verbaasd over, want we kregen terug. En, wat voor kasteel woon jij, Marina? Nee, we wonen echt heel klein. Dat is dus al gewoon het verbazende. Ja. Dus met dubbel glas. Dus dat was trouwens wel een mooi setje richting zonnepanelen. Ja? Je hebt goed gerekend, want dat is nog wel eens lastig. Nee, de firma Nuon heeft gerekend voor ons. Dus misschien hebben zij zich wel rijk gerekend. Dus daar gaan we nog eens even over bellen. Ja, ja. Ja. Jij, Ronald, maak jij rekensommetjes? Of heb je niet zo'n strikt huishoudboekje? Ik ben heel slecht in rekenen. Ik woon in een nieuw huis, dat is natuurlijk een groot geluk. En wij hebben geen gas en wel zonnepanelen, dus de kosten voor energie zijn niet zo hoog. Maar ik reken er zelf persoonlijk nooit zoveel. Het is wel zo, wat jij zegt, als politici vooral met cijfers komen en in deze tijd waar het wantrouwen overheerst, dan moet het natuurlijk altijd feitelijk correct zijn. Ja. En fouten komen zo hard aan. En dit geeft ook iedereen weer munitie om te zeggen, ze kletsen maar wat en ze doen maar wat. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is niet, dat is er gevaarlijk van. Maar het is ook dat je gezinnen eigenlijk vaste grond onder de voeten wegslaat. Want het geld wat je te besteden hebt, dat maakt ook hoe comfortabel je voelt. Wat je voor jezelf kunt kopen, maar ook voor je gezin. Ja. En dus dit gaat gewoon heel erg ver. Dit zit wel heel erg aan de wortels van je bestaan. Maar wordt het door ons allemaal niet te veel gezien ook als dit is de werkelijkheid? Terwijl dat natuurlijk... Ja. Het zijn in principe prognoses, hè? Het zijn voorspellingen, het zijn berekeningen worden gemaakt. Het is niet per se altijd de realiteit. Is dat ook niet een beetje een misverstand? De werkelijkheid van de politiek, dat het zo ging. De rekenwerkelijkheid van dat moment. En iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid. En dat maakt het ook, als je dan helemaal vanaf je eigen eilandje aan het denken bent en aan het leven bent, maakt het veel lastiger, want dan heb je ook je eigen werkelijkheid. Politici verschuilen zich te veel achter de rekenmeesters, dat is de stelling. Ik leg hem ook neer in onze community van spraakmakers. Meneer Geertsma, die vindt het allemaal stuitend. Hij is het vertrouwen in het kabinet verloren. Hij vindt het ook een rare gang van zaken. Als je zelf een fout maakt bij de Belastingdienst door een accountant, dan krijg je een boete. Je blijft zelf verantwoordelijk, ook al is het door iemand anders berekend. Heeft hij punt. Arthur Molenaar zegt een deel van het probleem is dat wij als burgers eisen stellen die politici niet waar kunnen maken. Bij statistische modellen zoals de koopkrachtberekening bestaat er altijd een onzekerheidsmarge. En wij eisen echter dat politici ons precies vertellen hoe het ervoor staat. Dat is een beetje wat ik bedoelde met een prognose wat wordt gegeven. En wij beschouwen dat meteen als dat is de huidige werkelijkheid, de realiteit. Maart-Jan van Nuenen is het eens met de stelling. Hij vraagt zich af waarom niet wordt gecheckt of de gegevens waarmee men rekent wel juist zijn. Wanneer hij op zijn werk met verkeerde gegevens zou werken, vliegt hij eruit. Er moet hieruit consequenties getrokken worden, want het is een behoorlijke fout die veel burgers treft. Peter-Hein van Mulligen is hoofdeconoom bij het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook nog eens de slimste mens, dus als iemand kan rekenen, dan is Peter-Hein van Mulligen het wel. Een van onze spraakmakers ook kort geleden. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou word ik wel heel erg nerveus, hoor. Ja, dat is terecht. De druk is hoog. Maar jullie hebben ook een zeer verantwoordelijke taak. Ik bedoel, jullie zijn de mensen van de cijfers. Hoe kijken jullie nu naar dit gegoochel van de laatste dagen? Of geklungel, moet ik misschien zeggen? Ja, ik weet niet of dat het woord is. Kijk, wij hebben het berekend natuurlijk wat de energierekening omhoog gaat als je een bepaald gemiddeld verbruik hebt. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft vorig jaar herfst ook iets soortgelijks gedaan. Mm-hmm. Maar goed, het ging uit van een ander gemiddeld verbruik. Ja, de feiten zijn allebei net zo goed of even fout. Want ja, niemand heeft natuurlijk dat precieze gemiddelde gebruik. Het hangt er net vanaf of je eentje in een goed geïsoleerd appartement woont of met een groot gezin en een slecht geïsoleerde vrijstaande woning. Dan betaal je veel meer en dan gaat je in de rekening dus ook heel veel meer op vooruit dan die alleenstaande in het appartement. Nee, maar er zit natuurlijk een verschil tussen. Ja. Je hebt die gemiddelde, en daar hebben we het vorige keer ook in de uitzending over gehad. Hè, dat jullie komen natuurlijk met bepaalde gemiddelden aan en er zijn altijd mensen die daarvan afwijken of niet. Maar dit gaat natuurlijk om dat het kabinet, voor zover ik heb begrepen, die maken gebruik van een nationale energieverkenning van 2017... van cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar dat planbureau hanteert bijvoorbeeld weer een andere definitie van de term huishouden als dat jullie als CBS doen. Dus er zijn natuurlijk zoveel verschillende rekeninstanties en jullie leveren ook weer cijfers aan. Dus ja, dat maakt ja, dan komt er inderdaad helder. Wat ruis op de lijn. Dus dan wordt ineens de hamvraag van wat is dan het gemiddeld verbruik? Als je dat dan hebt, wat voor energierekening hoort daarbij? Nou, dat kun je uitrekenen. Maar wat ik zeg, het gemiddelde, dat geldt voor iedereen. Het geldt dus voor precies niemand. Uiteindelijk is je eigen situatie doorslaggevend. Want relatief gaat iedereen zo'n 90% meer betalen. Maar in euro's kan het natuurlijk enorm veel schelen. Maar het gaat nu natuurlijk even om foute berekeningen die worden gemaakt. Hè? Of politici die zich ook verschuilen achter cijfers die tegen blijken te vallen of die niet goed zijn aangeleverd. Nou ja, ik denk dat hier vooral het gemiddelde verbruik is onderschat. En ja, dan onderschat je ook wat mensen gemiddeld meer gaan betalen. En dat blijkt dan meer te zijn. Ja. Kijk, voor individuele huishoudens maakt het niks uit, want ze hebben gewoon een bepaald gebruik. En daar hoort een bepaalde energierekening bij. En wat heel wat gemiddelde is, dat maakt dan verder niet zoveel uit. Want ja, goed, jij gebruikt zoveel, dus je gaat zoveel meer betalen. Nee, dat begrijp ik. Maar daar gaat het mij ook even niet om. Het gaat mij om de politici die rekening houden en die hun plannen zien ondersteund worden. En er rekening mee houden met de cijfers die zij krijgen en de berekeningen die worden gemaakt. En als je nu kijkt, bijvoorbeeld CDA trekt nu in twijfel of het Planbureau voor de Leefomgeving überhaupt in staat is om die klimaatmaatregelen door te rekenen. Dus het gaat om vertrouwen in die rekenmeesters ook. Ja, nee, dat klopt. Ik zit daar zelf als rekenmeester in ieder geval niet op te wachten. Ja, dan kan ik gelukkig zeggen dat wij gewoon de cijfers gebruiken van daadwerkelijk gemiddeld verbruik is van huishoudens. Die betrekken we bij het NIBUD en die halen we ook niet zomaar ergens vandaan. En daar baseren wij onze berekening op wat er daadwerkelijk betaald wordt. En ja, wij zien natuurlijk wat de tarieven doen, hoe hoog de belasting is. Ja. Dus hoe hoog die energierekening in werkelijkheid zijn over een niet vooruit te kijken, we stellen niet vast wat er gebeurd is. En dan zien we dat er voor het gemiddeld verbruik in ieder geval dat toch een plus van die 330 euro per jaar aan. Ja. Maar hoe gaat het dan? Want jullie als CBS leveren de cijfers aan waar de planbureaus mee aan het rekenen slaan, toch? Dat verschilt een beetje. Zij kijken natuurlijk ook zelf naar cijfers over dat gasverbruik. Raadplegen daarbij wel energiebronnen. Maar wij gebruiken deze cijfers voor het maken van de consumentenprijsindex waar de inflatie mee wordt berekend. En dan kijken we naar het gemiddeld verbruik van wat mensen gebruiken in de afgelopen jaren. En dan gebruiken wij de nieuwe cijfers van. Die hebben namelijk als voordeel dat ze ook al cijfers van 2018 hebben. Ja. En als je de andere bronnen die we daar hebben, die lopen dan toch wat achter. Ja, want als een Sybrand Buma dan zegt van ja, zo'n instituut moet niet zeggen we gebruiken altijd zulke cijfers, zorg gewoon dat er nieuwe cijfers zijn. Voelt u zich dan aangesproken? Dat de cijfers die je gebruikt, dat die kloppen. Dat lijkt me ook logisch, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Dus. Precies. Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is en wat het PBL daarbij gedaan heeft. Is dat ze ook een andere definitie van huishoudens gebruiken. Dat ze bijvoorbeeld verzorgingstehuizen mee hebben genomen. Want ja, die tellen ook mee als huishoudens, de mensen die daarin wonen. Maar goed, dat is een beetje statistische vijfslijperij. Ja. Het komt erop neer dat er voor deze dus een raming die vorig jaar gemaakt is, een ander gemiddelde is gebruikt dan wat het feitelijk gemiddelde blijkt te zijn. En als daar nu twijfel over bestaan, voelt u zich dan aangesproken als rekenmeester? Niet aangesproken in de zin van dat we iets fout hebben gedaan. Want dat is in ons geval natuurlijk niet gebeurd. Mm. Kijk, de cijfers die het PBL maakt, die komen ook niet zomaar ergens vandaan. Dus om nou te zeggen dat ze hebben zitten blunderen, dat gaat maar zeker te ver. Nee, maar verschuiven politici dan te vaak? Nou ja, we hebben ook maar die cijfertjes van jullie gekregen. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Kijk, er is natuurlijk een inschatting gemaakt van wat dat gaat kosten. Dat blijkt die inschatting wat de laagte zijn geweest. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om voor veel mensen. Wat betekent dit voor de koopkracht? Ja. En die koopkrachtberekeningen die worden gemaakt door het Centraal Planbureau. En daar zitten gewoon de goede cijfers in. En dus daar voor die koopkrachtontwikkeling maakt dit helemaal niks uit. Peter-Hein van Mulligen was dat, hoofdeconoom van het CBS. Dankjewel. Gaan we naar Arjan Vliegenthart, de directeur van het Nibud. Die gisteren ook nog zei van we hebben wel de juiste cijfers. En we weten ook zeker dat in meer of mindere mate de koopkracht er nog wel op vooruit gaat. Als je een totaalplaatje in ieder geval ziet. Vliegenthart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, klopt dat dan wel? Nee, wij gebruikten inderdaad dus andere cijfers dan die het planbureau gebruikte. Maar ik ben het erg eens met Peter-Hein Mulligen. Het is natuurlijk ook zoeken naar de goede balans. En je moet altijd, als je een voorspelling doet, Dan calculeer je met bepaalde ontwikkelingen. En het leven loopt altijd net even iets anders dan die bepaalde ontwikkelingen. Maar voor ons was die gestegen energierekening, dat was geen verrassing. Die hadden wij in ons model zitten. Ja. Als ik nu gewoon zit te luisteren, dan hoor ik u zeggen van wij gebruiken andere cijfers. Dan denk ik, ja, daar gaan we al. Jullie zijn de autoriteiten, zeg maar, waar wij als burgers ook van afhankelijk zijn qua kennis om te horen. Wat moet je daar als argeloze burger nou mee? Van ja, het is maar net welke cijfers je goed uitkomen of welke cijfers op dat moment voorhanden zijn. Hoe moet ik dat zien? Nou, dat je met enige prudentie kijkt. Dat jij ook denkt van dit zijn voorspellingen. En zelfs de beste rekenmeesters maken fouten. Dus het is geen waarheid. En het is een vorm van schijnzekerheid. Op het moment dat je zou zeggen van er komt 1,6%, dat zou dan het gemiddelde extra koopkracht zijn, bij. Mensen rekenen niet in procenten, mensen rekenen in euro's. Mm-hmm. En dat het leven toch vaak een andere dynamiek kent dan de voorspelling van vandaag. Ja. Maar zouden politici zich daar dan niet anders over moeten opstellen? Ja, kijk, ik denk dat het wijs is wanneer politici dat ook meenemen. En dat journalisten op het moment dat ze politici bevragen, hoeveel gaan mensen er nou vooruit, dat ze dat dan ook in hun vraag meenemen. Het is natuurlijk een wat spannend spel tussen aan de ene kant de behoefte om scherpheid en duidelijkheid te geven tot achter de komma nauwkeurig. Omdat dan iedereen weet waar het over gaat. Ja. En, zullen we zeggen, de voorzichtigheid die je met voorspellen altijd mee moet nemen. Maar kijk dan even, sorry dat ik je onderbreek, maar ik denk aan nu met Prinsjesdag. Dat er natuurlijk koopkracht. We werden allemaal blij gemaakt van nou, jongens, eindelijk komt dat zoet. We gaan er allemaal van meegenieten. Dus er wordt ook enorm de nadruk op gelegd. Door de politiek toch ook dan? Jazeker, dit kabinet heeft daar ontzettend de nadruk op gelegd. Het was denk ik wijzer geweest wanneer ze daar ook wat voorzichtiger bij was geweest. Omdat het ook hele statistische gegevens zijn. Het leven van mensen verandert. Als je promotie maakt, ga je er veel harder in je inkomen op vooruit. Mm-hmm. Als je je baan verliest, dan wordt het sappelen. Als je een kind krijgt, dan verandert je uitgavenpatroon compleet. Dat zit natuurlijk allemaal niet in die plaatjes. Die gaan er eigenlijk vooruit dat het leven een beetje is zoals het vandaag is. Terwijl de meeste levens toch morgen weer net even anders zijn dan vandaag. En hoe politici daar nu over communiceren, wat doet dat met het vertrouwen van burgers? Nou, ik denk dat het vertrouwen daar te paard van weggaat. Ik denk dat mensen zich grote vragen stellen over waar kunnen we nou nog van op aan? Dus in dat opzicht is het natuurlijk wel een lastige ontwikkeling. Ja. Want aan de ene kant willen burgers graag weten wat bepaald beleid voor hen en voor hun portemonnee betekent. Vragen dat ook. Regelmatig bellen ze het Nibud op van wat betekent dat nou voor ons. En dan probeer je dat zo goed mogelijk te beantwoorden. En tegelijkertijd is de lastigheid ook. Dat hoe goed je dat ook probeert en hoe veel cijfers je er ook bij betrekt, het morgen toch net even wat anders kan zijn. En daar moet je rekening mee houden. En ik denk dat voor ons in ieder geval geldt dat die koopkrachtcijfers vooral weer een moment zijn dat mensen weer eens even gaan zitten. En hun huishoudboekje erbij pakken. Om even te kijken, heb ik nou nog genoeg grip op mijn geld? Ja. Gaat datgene wat er binnenkomt en wat eruit gaat, hou ik dat nou nog een beetje in balans? En dat is niet op basis van grote zekerheid, maar op basis van dat je het regelmatig controleert. Omdat je dan grip op je geld houdt en daarmee grip op je leven. Ja. Als ik nu even dan, want daar gaat de stelling ook over, hè, in hoeverre politici zich te veel daarachter verschuilen. Hoor ik u eigenlijk zeggen van, leg daar minder nadruk op. En benadruk ook dat er onzekerheden zijn. Dus dat het een prognose is en dat het geen zekerheid is dat mensen dit ook daadwerkelijk gaan voelen en gaan ervaren. Ik hoorde laatst iemand zeggen, een psycholoog geeft altijd een vaag en juist antwoord. Een econoom geeft altijd een heel scherp en onjuist antwoord. En daartussen zit de waarheid waarschijnlijk. Want je wil scherpte hebben. En tegelijkertijd wil je ook meegeven aan mensen dat dingen toch anders kunnen lopen dan je aanvankelijk hebt voorspeld. Ja. U bent zelf natuurlijk ook wethouder in Amsterdam geweest voor de SP. In hoeverre vaar je dan ook blind op en vertrouw je op de rekenmeesters? Oh kijk, daar vertrouw je op. En enige opportuniteit is een politicus niet vreemd. Dus dat snap ik. Ik snap ook heel goed dat mensen ook kijken van, komen die cijfers mij nou uit in Den Haag? Dat snap ik. Maar ik denk dat het goed is voor burgers wanneer ze zich beseffen dat die cijfers ook voorspellingen zijn. En dat het leven net even wat anders kan lopen dan voorspeld is. Ja. Dus even, ik herhaal hem nog. Een psycholoog stelt een vraag die is vaag, maar waar. Een econoom komt met... Heel scherp, maar onjuist. Scherp maar onjuist. Nou, nee, mochten we nog een econoom spreken zometeen, dan kan ik het even voorleggen. Misschien wel. En ook een psycholoog vind ik ook wel benieuwd wat hij ervan vindt. Maar ik weet niet of die ook gaan bellen op dit onderwerp, maar was zeker wel interessant geweest. Als wij even snel rekenen trouwens, energierekening omhoog, zorgverzekeraar duurder, een beetje salarisverhoging, dan strepen we toch weg tegen die eerste twee. Dan hebben we een btw-verhoging, gemeentelijke belastingen. Ja. Zo op het eerste gezicht zien we die stijging niet helemaal. Nee, die stijging komt ook voor heel veel mensen pas in de loop van het jaar. Als er bijvoorbeeld een nieuwe CAO komt, waar een loonstijging in zit. En misschien pas bij de belastingteruggave in 2020. Okay. Voor koopkracht is heel veel nodig. En het is inderdaad ook maar beperkte koopkrachtstijging. Dus het gaat ook om een paar tientjes. Voor veel mensen is dat, als je het echt niet secuur bijhoudt, merk je het eigenlijk nauwelijks. Arjo Vlierendhart, directeur van het Nibud. Hartelijk dank. Graag gedaan. Gaan we naar Rogier. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook gebeld. Economische psycholoog Rogier. Kijk, het is allemaal waar dus wat je zegt. Wat u net al noemt aan de kosten, daar is glashard volgehouden dat die kostenverhogingen waren ingecalculeerd in de bewering van een keiharde 1,5%. Ja. Hè, het was niet ongeveer of iets meer. Nee, het was een keiharde 1,5% die in koor door het kabinet werd bejubeld. Maar er was al in de uitzending van 14 september van Spraakmakers, werd Henk Krolt, die maakte daar ook al een nuchtere opmerking over, die werd lacherig afgedaan. Maar kritische vragen werden afgedaan als allemaal bangmakerij. Berekening gas. Licht.com, die er al in een vroeg stadium op wees dat het enorm uit de klauwen zou lopen met die hoogte van die energierekening. Dat deugde niet, die berekeningen. Je kunt dan toch niet meer volhouden dat je verbergt achter verbergt achter rekenmeesters. Mm-hmm. Nee, maar nou komt het. Minister Ollengren gaat ons nu beschermen tegen nepnieuws op de sociale media met betrekking tot de verkiezingen. Wie is er nou de grote producent van nepnieuws? Dit kabinet. Dus wij zijn gevaarlijk bezig. En als Rutte dan gevraagd wordt van hoe die erbij komt om zo'n belofte vol te houden, dan is het geen belofte meer, maar een beraming. Want even, Rogier, heb je het idee van het is bewust, wordt dit fake naar buiten gebracht? Of heeft men hier gewoon zitten blunderen? En is het gewoon... ik vraag het aan jou. Wat denk jij? Er wordt door diverse intelligente mensen worden vragen gesteld en wordt door een kritische kanttekening geplaatst. En er wordt niks mee gedaan. Weggewoven en er zijn berekeningen steeds aangehaald die juist zouden zijn. Er is op zo'n moment, als dat zo vaak gezegd wordt dat het niet deugt, dan ga je toch naar die rekenmeesters en dan zeg je van, jongens, hebben jullie wel de juiste cijfers gebruikt voor je berekeningen? Duidelijk, Rogier. Nee, iedereen die zei dat het niet deugde, werd afgedaan als mafkees. Ja. Dankjewel, Rogier, voor het bellen. Maar, nou wil ik nog wel even zeggen, media hebben meegedaan in het verspreiden van nepnieuws. Ja. Ook spraakmakers. Die zijn niet kritisch genoeg geweest. En wij ook niet, zeg jij. Dat vind ik het gevaarlijke, want vanmorgen hoorde ik nog, de pluriforme media zullen ons mede beschermen tegen nepnieuws op de sociale media. Nou, we zijn slachtoffer van pluriforme volksvlakkerij. Oké, jij mag er zo tegenaan kijken. Wij doen ons poging en ons best om juist fake news tegen te gaan. En wel gewoon dingen en zaken realistisch te brengen. Maar goed, het staat jou vrij natuurlijk om daar niet mee eens te zijn. Dankjewel, in ieder geval voor het bellen. Michiel Vergeer, praten wij tot slot nog mee. Oud-hoofdeconoom van het CBS. Actief lid ook van ons community van spraakmakers. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben nog maar korte tijd voor je. Maar ja, een econoom, we weten nu, het is scherp wat hij zegt, maar wel onjuist. Dus daarom we nemen alles wat je zegt met een korreltje zout nu. Beantwoorden maar. Ik denk dat er veel storm in de glazen water is. Het lijkt erop dat het planbureau voor de leefomgeving hier zit te blunderen. En dat heeft aangereikt aan minister Wiebes en mevrouw Keizer. Die staan nu een beetje in hun hemd. Maar als we goed kijken, lijkt mij dat de schade nogal meevalt, want bij die koopkrachtberekeningen, daar gaat het Centraal Planbureau en Sociale Zaken, die komen tot een berekening op basis van de ingediende voorstellen en ook de olieprijsontwikkelingen bijvoorbeeld, die zijn allemaal goed in beeld gebracht. En ik heb ook voor dit jaar wordt er een prijsstijging van 2,4% verwacht. De eerste realisatie waar het Centraal Bureau voor de Statistiek mee kwam vorige week, was in januari 2,2%. Daar zit dus de energieprijsstijging al in. Ja. Dus het ziet er eerder uit dat het naar een meevallertje voor de koopkracht gaat dan naar een verlies. Nou, dat zou mooi zijn. Dat gaat dan even over de cijfers aan zich. Waar het net over gaat, van hechten we er te veel waarde aan? Wordt er te veel als de realiteit voor gespiegeld? En zijn journalisten misschien ook niet kritisch genoeg in het doorprikken daarvan? Men kijkt te veel naar men verabsoluteert bijvoorbeeld die 1,6% koopkrachtstijging. Ja. Iedereen die daarmee komt, die zegt dat is het gemiddelde. Er zijn een aantal mensen erboven en een aantal mensen daarboven, daar beneden. Dat wordt ook keurig aangegeven. Die berekeningen, die moeten consistent zijn. Dat is een belangrijke taak van sociale zaken, van ministerie van Financiën, Centraal Planbureau, om dat goed voor elkaar te krijgen. Dankjewel, Michiel Vergeer. Hierbij laten we het. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Waarom ik een krantmens ben?